प्रेरणया प्रवर्तित हमराकोपी तस्य हरि पदकमलम् वंदे श्री चैतन्य देवस्य वंदे हम श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपं सार्वजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे, हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको, हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासो, श्रीजीव मे कुरुतु मन्दमतेर्दयां द्राक्। तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मवनानि च, पुराण पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरि, तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च, सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र, यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगः, यैर्नश्रुतं भागवतं पुराणं, नाराधितो यैः पुरुषपुराणः, हुतं मुखेनैव धरामराणां तेषां वृथा जन्मगतं नराणां। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम कृपा में परम सिद्धांत में निष्णात कराने वाला दिव्य ग्रंथ रूप गोस्वामी जी का श्री भक्त रसामृत सिंधु, जिसमें भक्त रस का अनुरूपण किया गया और भक्त रस के पांच मुख्य रसों में, बारह में पांच मुख्य हैं, सात गौण हैं, शांत दास सख्य वात्सल्य और मधुर, ये पांच रस मुख्य हैं और सात रस गौण हैं, वीर रौद्र भयानक अद्भुत विभत्स श्रृंगार हास्य और करुण, ये सात गौण रस होकर के विराज, सात और पांच बारह होकर के जो विराजमान हैं, इनमें सभी रसों में ये सामर्थ्य है कि श्रोता दर्शक और नट इन तीनों में स्वपर तटस्थ भाव को मुक्त करा करके, माने भग्नावरणता प्राप्त करा करके, जीव का जो स्वार्थ का जो आवरण है उस स्वार्थ के आवरण को मुक्त करा करके, ये सभी रस कहीं मूल श्री प्रियालाल या मूल जो विषय है श्री कृष्ण, उन कृष्ण के साथ में साधारणीकरण कराने में समर्थ होते हैं। जब तक मैं मेरा रहेगा तब तक कृष्ण के साथ में साधारणीकरण नहीं होगा, परंतु जहाँ स्वपर तटस्थ भाव समाप्त हो जाए तो वहाँ आत्मा का कहीं परमात्मा के साथ में, श्री कृष्ण के साथ में, जीवात्मा भी सच्चित आनंद है और परमात्मा भी सच्चित आनंद है, तो सच्चित आनंद का सच्चित आनंद के साथ में साधारणीकरण हो सकता है। साधारणीकरण होने पर दूसरे का सुख, दूसरे का अनुभव हमको भी प्राप्त हो सकता है, तो रसानुभूति हो जाएगी, नहीं तो दूसरे के सुख से हमको क्या लेना था। कोई दुखी हो रहा है तो दुखी हो भैया, तू सुखी हो रहा है तेरे कर्म, दुखी हो रहा है तो तेरे कर्म होंगे। परंतु काव्य शास्त्र में, काव्य में दुष्यंत शकुंतला जो अन्य कोई भी नाटक है जिसका वर्णन किया जा रहा है, उसके भाव के साथ में हम अपने भाव को मिला देते हैं, क्योंकि सच्चित आनंद रूप में आत्मा एक होकर के विराजमान है और कृष्ण के हम अंश हैं, तो श्री कृष्ण वास्तव में रस स्वरूप हैं। इसलिए मूल रस स्वरूप के साथ में तो हम अवश्य ही मिल जाते हैं। जब अंश रूप के साथ में भी मिल सकते हैं, दुष्यंत शकुंतला तो जीव हैं, तो वे तो सच्चिदानंद जीव हैं, तो जीव सच्चिदानंद के साथ में जीव सच्चिदानंद मिल गया तो इसमें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हम तो मूल जो सच्चिदानंद हैं रसरूप, उनके साथ में भी तादात्म्यपन्न हो सकते हैं। तो इसी में अब एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, मधुर भक्ति रस। तो पांचवी लहरी है मधुर भक्ति लहरी, मेरी किताब में पेज है 552। इस मधुर भक्ति को स्पष्ट प्रकट कर रहे हैं। श्रृंगार को श्री रूप गोस्वामी जी ने नाम दिया मधुर, तो लौकिक श्रृंगार के लिए भी श्रृंगार का कहीं प्रयोग कर देते हैं। श्रृंग माने कहीं श्रृंग शब्द का जो अर्थ किया वो किया कि मन में जो काम की भावना है उसका नाम है श्रृंग, और श्रृंग से जो संबंधित हो, श्रृंग की ओर जो गमन कराए उसका नाम श्रृंगार। अर्धातु जो है वो गमन कराने के अर्थ में आती है। श्रृंग माने जो प्रेम का भाव है, श्रृंगार का भाव है, काम का भाव है, श्रृंग माने काम, उस काम के भाव की ओर जो गमन कराए उसका नाम श्रृंगार। परंतु रूप गोस्वामी जी ने उसका नाम दिया मधुर भक्ति, ये मधुर भक्ति होकर के विराजमान है। अब कह रहे हैं आत्मोचितई विभावाद्यई पुष्टिम नीता सदा सताम हृदय मधुराक्षो भवेद भक्ति रसोसौ मधुरा रति ही। जहां मधुर रति, मधुर रति का तात्पर्य है परस्पर प्रिया लाल का एक दूसरे के प्रति प्रेम, श्री कृष्ण और उनके प्रेमी मधुर प्रेमी जनों का, दाम्पत्य भाव से प्रीति करने वाले जो जन हैं उनका परस्पर एक दूसरे के प्रति जो प्रेम भाव है वो प्रेम भाव मधुर है। ये मधुरा रति ही आत्मोचितई विभावाद्यई, अपने उचित विभाव आदि से युक्त हो जाए। माने श्रृंगार रस में नायक नायिका दोनों परस्पर एक दूसरे के आश्रय विषय होते हैं। मुख्य रूप से आश्रय है नायिका और मुख्य रूप से विषय है नायक, परंतु सामान्यतः दोनों एक दूसरे के प्रति आश्रय विषय, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होकर के विराजमान हैं। तो मधुर रति के अनुरूप जो विभाव हैं उन विभाव से पहले युक्त हो, माने इसमें विभाव सामग्री होनी चाहिए, एक प्रेमी एक प्रेमास्पद, ये दो सामग्री होनी चाहिए। तो आत्मोचितई विभावाद्यई, आत्मोचितई माने रस के उचित, जो मधुरा रति है उस मधुरा रति के उचित जो विभाव आदि हैं उन विभाव आदि से पुष्टि नीतम सताम हृदय, सज्जनों के हृदय में वो मधुर रति पहले से सोई हुई है। माने उन्होंने जब गुरुदेव की शरणागति ग्रहण की तो श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम, इन नौ श्रेणियों को श्रेणियां हैं, इनमें आठवीं श्रेणी जो आई भाव, उस भाव के रूप में कहीं भक्ति, भक्ति के हृदय में आरोपित की गई। श्री राधा रानी ने गुरुदेव के माध्यम से मैं कृष्ण की सेवा करूं ये भाव, सेवा ही भक्ति है, ये सेवा का भाव श्री कृष्ण ने भक्ति के हृदय में आरोपित किया। अब मैं सेवा करूं ये जो भाव है, ये भाव दो प्रकार का, एक भाव है भाव रूप और एक है चेष्टा रूप। तो सामान्यतः चेष्टा रूप जो चेष्टाएं हैं वे चेष्टा भी भक्ति हैं और जो भाव है वो भी भक्ति है। चेष्टा का तात्पर्य है कि ठाकुर जी के ताई ठाकुर जी के लिए जल भर करके लाना, ठाकुर जी के लिए मंदिर में सोहनी देना, मंदिर वस्त्र करना, रसोई करना, ये चेष्टा हो गई। कीर्तन करना, कथा श्रवण करना, ये भी चेष्टा हो गई। तो चेष्टा रूप जो कृष्ण को सुख मिले ऐसी चेष्टा, उसका नाम भक्ति है। साथ के साथ में भाव भी भक्ति है। भाव का मतलब है चित्त का कहीं द्रवीभूत हो जाना, तो उसका नाम भी भक्ति है। तो वो भक्ति कहीं चित्त में एक बार स्थापित हुई, श्री गुरुदेव की कृपा के द्वारा भक्ति किसी किसी के, भाग्यशाली व्यक्ति के हृदय में स्थापित हुई। भक्ति सबको प्राप्त नहीं है, करोड़ों व्यक्तियों में किन्हीं गिने चुने भाग्यशाली व्यक्तियों के हृदय में ही भगवत भक्ति आती है। तो मद भक्ति स्तु यदच्छया, श्री ठाकुर जिसके ऊपर कृपा करना चाहते हैं उसके हृदय में भक्ति है। भक्ति सुदुर्लभ है। ऐसी भक्ति आई, अब उस भक्ति में कई कलर आएंगे, रंग आएंगे। कभी कृष्ण को हम ब्रह्म समझेंगे तो वहाँ हो जाएगी शांत भक्ति। कृष्ण को हम अपना मालिक समझेंगे, अपने आप को सेवक समझेंगे, वहाँ हो जाएगी दासी भक्ति। जहाँ कृष्ण को अपने से बराबर का समझेंगे, अपने से बड़ा समझा तो हो गया दासी भाव, अपने के बराबर श्री कृष्ण को समझा तो हो गया सख्य भाव, कृष्ण को अपने से छोटा समझा तो वो हो गया वत्सल भाव। परंतु जहाँ कृष्ण मेरे हैं उनको अपना सर्वस्व समझा और सर्वस्व समझ करके अपने शरीर तक का उनको समर्पण कर दिया जाए, और कृष्ण भी अपने सिर को श्री प्रिया जी के चरणों में समर्पित कर दें, श्री प्रिया जी अपने आप को श्री कृष्ण के श्री चरणों में, कृष्ण के हाथ में समर्पित कर दें, उस भाव का नाम है मधुर भक्ति। वो मधुर भक्ति उसका वर्णन कर रहे हैं। तो उसी का नाम है मधुर रति। स्थाई भाव ही विभाव अनुभाव संचारी भाव सामग्रियों से युक्त होकर के रस बनता है। तो श्री गुरुदेव के द्वारा मैं कृष्ण को सुख प्रदान करूं ऐसी चेष्टा और भाव, ये भक्ति पहले बोई गई, परंतु भक्ति सोई पड़ी है। यदि श्री किशोरी जी की रूप माधुरी कहीं प्रकट हो, वृंदावन की रूप माधुरी प्रकट हो, श्याम सुंदर की रूप माधुरी प्रकट हो, तो श्री किशोरी जी की रूप माधुरी को देख करके श्याम सुंदर के हृदय में, श्याम सुंदर की रूप माधुरी को देख करके श्री प्रिया के हृदय में जो भाव सोया हुआ था वो जागा। अब हमने अपने भाव को मिला लिया है किशोरी जी के साथ में, तो श्री किशोरी जी के भाव की प्राप्ति, किशोरी जी को जो जो भी अनुभव होंगे वो अनुभव हमको भी होते हुए चले जाएंगे, और साधक को भी मधुर रति की उस समय अनुभूति हो जाएगी। यदि हम किशोरी जी की अपने आप को दासी माने तो श्री प्रिया जी के हृदय में, स्वामी जी के हृदय में जो भी भाव आएंगे वो भाव हमको भी प्राप्त होते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ कह रहे हैं आत्मोचितई विभावादि, जो कृष्ण रति भक्ति के हृदय में सोई हुई पड़ी हुई थी, वह यदि उस मधुर भक्ति के उचित विभाव सामग्री, विभाव सामग्री दो, कृष्ण और राधिका, एक आश्रय एक विषय, कृष्ण हो गए विषय, राधिका हो गई आश्रय, तो इन विभाव सामग्री के द्वारा पुष्टिम नीता, वो जो सोया हुआ भाव था वह कहीं जागा, और जाग करके उनकी रूप माधुरी का दर्शन करके पोषण को प्राप्त हुआ, और पोषण को प्राप्त हुआ कहाँ, सताम हृदय, संतों के हृदय में पहले से सो रहा था वो अब जाग गया है। मधुराक्षो भवेद भक्ति रसः, और वह आस्वादनी बन गया। जब आस्वादनी बन गया तो उसका नाम रस है। तो जिसका आस्वादन लिया जाए उसका नाम रस है। तो अपने हृदय का जो भाव है उसका ही हम आस्वादन ग्रहण कर रहे हैं। भाव मूलतः भक्ति के हृदय में स्थाई के रूप में, स्थाई भाव के रूप में था। विभाव आदि संपत्ति से वो जगा, जगने के बाद में कहीं पुष्ट हुआ, कहीं अभिव्यक्त हुआ, और अभिव्यक्त होकर के आस्वादनी बन करके जब भव्य विराजमान हुआ, तो आस्वादनी होने पर उसका नाम रस हुआ। जब तक सोया पड़ा है और आस्वादनी नहीं है, तब तब तक उसको कहेंगे भाव, परंतु जब वो आस्वाद नहीं बन गया तब उसका नाम है रस। तो श्री श्याम सुंदर तो रस रूप हैं, परंतु श्याम सुंदर या पूरा जो परकर है वो रस रूप है, परंतु वो रस रूप भाव हमारे भाव को भी जगा रहा है और हम अपने भाव के द्वारा श्री श्याम सुंदर पूरा वृंदावन प्रियालाल सहचरी वृंदावन इन चारों का जब पूर्ण रूप से आस्वादन कर रहे हैं तो हमको रस की प्राप्ति हो रही है। अब ये आस्वादन हम ही नहीं कर रहे हैं, श्याम सुंदर भी कर रहे हैं, और ये आस्वादन कोई कथा का वर्णन करने वाला है वो भी कर रहा है और जो नट है वो भी कर रहा है। काव्य शास्त्र में केवल जो सामाजिक है वो ही रस का आस्वादन करता है, परंतु भक्ति में श्री प्रियालाल भी रस का आस्वादन कर रहे हैं। जैसे हमारे हृदय में भाव सो रहा था, ऐसे प्रिया जी के हृदय में, लाल जी के हृदय में भी भाव सो रहा था, वो भी जगा और वे भी आस्वादन कर रहे हैं। और उनके साथ में अपने आप को मिला लेने पर, मर्ज कर लेने पर श्री प्रियालाल का जो आस्वादन है वो हमको भी प्राप्त हो रहा है, इसलिए हमको भी आनंद की प्राप्ति हो रही है। तो जो स्थाई भाव है वही मधुरा रति नामक जो स्थाई भाव था वही विभाव आदि सामग्रियों से पुष्ट होकर के संत के एक संत के हृदय में सतामृदि सामाजिक के हृदय में मधुर नाम करके भक्त रस हो जाता है। फिर से श्री प्रियालाल स्वयं रसरूप हैं, श्रीमद गुरुदेव की कृपा से आह्लादनी शक्ति उसकी एक वृत्ति हमारे हृदय में आई नाम दीक्षा के द्वारा, मंत्र दीक्षा के द्वारा, और वो सोई हुई पड़ी हुई है। विभाव जब किसी महापुरुष के द्वारा वर्णित वाणी साहित्य को हम देख रहे हैं तो विभाव अनुभाव संचारी भाव के द्वारा हमारा सोया हुआ जो भाव था वह भी जागा और उसकी अभिव्यक्ति हुई। इसलिए भक्ति रस अभिव्यक्तिवाद है, उत्पत्ति नहीं है, अनुमिति नहीं है, वह कहीं भुक्ति नहीं है, वह अभिव्यक्ति है, अभिव्यंजना हुई। भक्ति एक ध्वनि है, ध्वनि काव्य की श्रेणी में आता है, तो वो सोया हुआ भाव कहीं जागृत हुआ। अब जब जागृत हुआ तो उधर भी क्या हो रहा है कि श्री श्याम सुंदर के हृदय में भी भाव सो रहा था प्रिया जी को देख करके, वो भी जागृत हुआ और प्रिया जी के रूप माधुरी वृंदावन की छटा इस विभाव सामग्री का, अनुभाव सामग्री का और संचारी भाव सामग्री से वह पोषित होकर के श्याम सुंदर का प्रेम भी पोषित हुआ। अब श्याम सुंदर के प्रेम के साथ में मिला लिया, हमने अपने जगे हुए भाव को एक कर लिया, तो श्याम सुंदर का जो सुख है वह सुख हमको भी प्राप्त हो गया, या प्रिया जी का जो सुख है वह हमको भी प्राप्त हो गया। इस प्रकार स्थाई भाव ही अनुकार्य में और दर्शक में दोनों में सोया हुआ जकर के स्थाई भाव रस की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, अनुकार्य में भी और सामाजिक में भी, ऑडियंस में भी, और जो जिसका इमिटेशन किया जा रहा है, इमिटेटेड जो है, जिसका इमिटेशन किया जा रहा है, जिसका अनुकरण किया जा रहा है, उसमें भी वह भाव यों की त्यों विराजमान है और वो हमको भी आस्वादनी हो रहा है। ये प्रकरण पहले स्थाई भाव प्रकरण में पहले बताया जा चुका है, परंतु केवल रिकैप करने के लिए उसको दोबारा यहां पर कहना पड़ा है। अनिवृत्तानुपयोगित्वात् दूरत्वात् अयम रसः रहस्यत्वाच्च संक्षिप्य विकृतांगोपि लिख्यते। अब ये श्रृंगार रस का जितना विस्तार है इतना विस्तार और किसी दूसरे रस का नहीं है। तो वितांग, वितत माने विस्तृत अंग वाला है ये श्रृंगार रस, ये मधुर रस बहुत विस्तृत अंग वाला है, परंतु इसको हम यहाँ पर अभी संक्षेप में लिखेंगे। रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि श्रृंगार रस के ऊपर हमने एक अलग से परिशिष्ट जो है उस परिशिष्ट का ग्रंथ लिखा है, उसका नाम है उज्ज्वल नीलमणि, उसमें तो उसको विस्तार के साथ में कहेंगे। अभी यहाँ पर और रसों का वर्णन चल रहा है, इसलिए अभी उस श्रृंगार रस का बहुत संक्षेप में हम वर्णन कर रहे हैं। क्यों जी, संक्षेप में क्यों वर्णन कर रहे हो? बोले इसमें तीन कारण हैं। यहां पर जो संक्षेप किया जा रहा है उसके तीन कारण हैं। पहला कारण क्या है? निवृत्त अनुपयोगित्वात्, जो ज्ञानी जन हैं, निवृत्त जन, उनको श्रृंगार रस से कुछ लेना देना नहीं है, उनको तो ब्रह्म से सायुज्य प्राप्त करना है, वे तो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। तो निवृत्त अनुपयोगित्वात्, जो निवृत्त जन हैं, जो सेवा सुख नहीं चाहते हैं और केवल संसार से निवृत्ति मात्र चाहते हैं, उनके लिए फिर ब्रह्म चिंतन करना वो ही ज्यादा उपयोगी है। इस रस का में उनकी कोई ज्ञानियों की प्रवृत्ति नहीं है, तो निवृत्त जनों के लिए ये अनुपयोगी है, क्योंकि वे सेवा सुख चाहते ही नहीं हैं। उनका लक्ष्य तो केवल दुख की निवृत्ति और ब्रह्म में लीन हो जाना है, आस्वाद करना उनका, सेवा करना उनका लक्ष्य है ही नहीं, तो निवृत्त जनों के लिए अनुपयोगी होने के कारण यहां पर संक्षेप कर रहे हैं। ये एक कारण बताया कि श्रृंगार रस का यहां पर संक्षेप जो किया वो क्यों? क्योंकि ज्ञानी जन, उनके लिए यह उपेक्षणीय है, ये उपयोगी नहीं है उनकी उपासना में, क्योंकि वे तो ब्रह्म सायुज्य बन चाहते हैं, ब्रह्म में एक हो जाना चाहते हैं। अब दूसरा कारण दिया, दुरूहता, ये अत्यंत अत्यंत दुरूह है, और दुरूह का तात्पर्य है कि ये ऐसा मार्ग है जहां पर कहीं भी स्वार्थ आ सकता है, परंतु इस श्रृंगार रस में कवि इस प्रकार वर्णन करता है कि श्रोता के हृदय में, दर्शक के हृदय में कहीं मैं सुख भोगूं, अपनी इंद्रियों का सुख भोगूं, यह भाव नहीं आने देता, इसलिए दुरूह है। परंतु जिनका चित्त सदा विषयों में ही पड़ा हुआ है, वे इस लीला का दर्शन करके भी अपनी इंद्रियों को कहीं जागृत और इंद्रियों के सुख को भी लेने का प्रयास करेंगे, इसलिए दुरूहत्वात्, और ऐसा करेंगे तो अपराध हो जाएगा, तो दुरूहत्वात्, दुरूह होकर के, दुरूह होकर के भी विराजमान है, वो दुरूह होकर के भी विराजमान। तो दुरूह इसलिए कि क्योंकि श्रृंगार रस एक ऐसा रस है जिससे कामी जन अपने इंद्रियों का सुख लेने का प्रयास कर सकता है, उसका दुरुपयोग, मिसयूज करके उसके द्वारा इंद्रियों का सुख लेने का प्रयास कर सकता है, और ऐसा करने पर लाभ की जगह हानि भी हो सकती है, इसलिए दुरूह है, इसलिए इसका ज्यादा विस्तार पूर्वक वर्णन नहीं करेंगे। तो दुरूहत्वा, दुरूहत्वा देह रसा, दुरूहत्वात् अयम रसा। फिर तीसरी रहस्यत्वात्, ये रहस्य रूप रस है। रहस्य का तात्पर्य है कि जिसको जो बड़ी भारी निधि हो और जिसको छिपा करके ही लॉक एंड की के अंदर रखा जाए, निधि जो है उसको छिपा करके रखा जाएगा, छिपा करके ही किसी से मांगा जाएगा, छिपा करके ही दिया जाएगा। तो जिसमें तीन चीज हो, रक्षा भी एकांत में हो, दान भी एकांत में हो और ग्रहण भी एकांत में हो, ऐसा होने के कारण यह ग्रंथ, यह मधुर रस अत्यंत अत्यंत गंभीर है। जो अधिकारी हैं उनको ही यह देना अधिक उचित है, रहस्य होने के कारण, क्योंकि इसकी मधुरमा, उसका आस्वाद, इसकी मधुरमा को पहचानने की क्षमता हर एक में नहीं है। इनका दर्शन करके व्यक्ति कहीं भी कभी भी चूक करके अपनी इंद्रियों का ग्रेटिफिकेशन करने लग जाएगा और ऐसी स्थिति में कहीं नुकसान हो जाएगा, अतः दुरूह भी है, इसलिए इसको हम छिपा करके रहते हैं। महामोह मनोभव भाव भूल जिन देह शठही कोई, परम प्रेम प्रकाश आस ब्रिजवास चहो जुई, दुर्लभ ते दुर्लभ सदा। ये जो प्रेम है ये दुर्लभ से भी दुर्लभ है, अतः इसको सदा छिपा करके रखिए। महामनोभव भाव, महामनोभव माने श्रृंगार, मनोभव माने कामदेव, तो महामनोभव माने श्रृंगार रूपी जो भाव है यह अत्यंत गूढ़ है। जिन देह शठ ही कोई, इसको शठ को मत देना। शठ का तात्पर्य है कि ये सेवा के लिए प्रस्तुत करने वाला भाव है, परंतु कोई सेवा के लिए भाव न करके अपनी इंद्रियों का संतोष करने के लिए, तोषण करने के लिए इसका श्रवण करेगा तो वह अधपतन को प्राप्त हो जाएगा। तो महामनोभव भाव भूल जिन देह, भूल जिन, जिन माने मना, मना कर रहे हैं, भूल करके भी मत, जिन माने मत, देव षठ ही कोई, षठ व्यक्ति को मत देना। परम प्रेम प्रकाश, यदि परम प्रेम का प्रकाश चाहते हो और आस ब्रजवास चहो जोई, और यदि सिद्ध रूप में श्री वृंदावन का निवास प्राप्त करना चाहते हो तो इस महामनोभव भाव को षठ को मत देना। ये दुर्लभ ते दुर्लभ सदा, ये हरिप्रिया का जो अपूर्व भाव है, हरिप्रिया की जो अपूर्व लीला है, ये दुर्लभ से भी दुर्लभ होकर के विराजमान है, इसलिए ये दुर्लभ है। तो तीन कारणों से अभी इसका यहाँ पर संक्षेप में वर्णन करेंगे, फिर परिशिष्ट ग्रंथ जो है उस परिशिष्ट ग्रंथ में फिर इसका विस्तार पूर्वक जो अधिकारी हैं वो इसको देखें, फिर उसका वहाँ पर अलग से इसके अनेक जो विस्तार हैं और नायिका भेद और मान के कितने भेद हैं और पूर्वराग के कितने भेद हैं, श्रृंगार के, संयोग के, वियोग के, उन सारे भेदों का फिर उज्ज्वल नीलमणि में हम विशेष रूप से वर्णन करेंगे। यहाँ तो उसको एक लहरी के रूप में केवल उसका उसकी चखनी मात्र चखा रहे हैं, उसका केवल स्वाद मात्र एक बार दे रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो तीन उपयोग, तीन कारण बताए इसको संक्षिप्त में कहने का। एक तो ज्ञानी जनों के ज्ञानी जनों के लिए ये उपयोगी नहीं है, क्योंकि वे मोक्ष चाहते हैं, ब्रह्मसायु चाहते हैं, सेवा चाहते नहीं हैं, इसलिए सबके लिए उपयोगी नहीं होने के कारण इसका संक्षेप कर रहे हैं। फिर दुरुहत्वात्, ये दुरु भी है, और दुरु का तात्पर्य है कि कभी भी काम की भावना, अपनी इंद्रियों के संतर्पण की भावना इसको श्रवण करने से आ सकती है, ऐसी स्थिति में इसका रस प्राप्त नहीं होगा। जब तक स्वयं में मंजरी भाव, सखी भाव या नायिका भाव नहीं है तब तक इसका आस्वादन, नायिका भाव भी हो सकता है, माने जहाँ रागात्मक भक्ति है वहाँ गोपी भाव से भी, तो गोपी भाव, सखी भाव और मंजरी भाव नहीं है, और ये तीनों ही भाव अत्यंत दुर्लभ हैं, इसलिए दुरु है और रहस्य भी है, और रहस्य होने के कारण परम मूल्यवान होकर के भी विराजमान, इसलिए इसका अभी बहुत खोल करके वर्णन नहीं कर रहे हैं। अब आगे कह रहे हैं नहीं, तो इसीलिए सुखदेव जी ने उसको अधिकारी जनों को वंचित तो नहीं किया जा सकता है, ऐसा तो नहीं है कि अधिकारी जन जो हैं उनको, जो अधिकारी हैं उनको उनको भी वंचित कर दिया जाए, इसलिए उनको कहना तो पड़ा, परीक्षित को सुनाना अनिवार्य था, इसलिए परीक्षित के लिए कह तो दिया, परंतु उन्होंने इसीलिए कहीं छिपा करके और श्री प्रिया जी के उस आदेश, दो आदेशों का पालन करते हुए उन्होंने उसका रहस्य रूप में ही वर्णन किया। एक तो निकुंज लीला का अपनी वाणी में वर्णन नहीं किया, निकुंज विलास जैसा सखियों ने जो वर्णन कर रहे हैं उनकी वाणी को यों की त्यों उद्धृत कर दिया इन्वर्टेड कॉमास में, एक बात अपनी तरफ से कहने से कहीं बात आगे पीछे घट बढ़ सकती है, इसलिए वो घटे बढ़े नहीं, इसलिए उन्होंने प्रियाओं की बात को ही, सखियों की बात को ही कहा, और दूसरे नाम को भी छपाया जानबूझ करके, तो वर्णन तो किया, इसे माने कोई रहस्यता घटी नहीं, परंतु रहस्य न घटने पर अब जाने कौन है कौन नहीं है ऐसा विचार करके अन्य लोग तो छूट कहीं चुप रह गए, पंत श्री निताई गौर हरि। अन्य लोग जो हैं वे इसको पहचान गए। तो ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है गूढ़ होने के कारण कि उसका गायन नहीं किया जाए। तो उसने पवित्र, बहुत बढ़िया बात, ये भी एक सुंदर बात कि हृदय सुनने से पवित्र हो जाएगा। तो क्योंकि अत्यंत गूढ़ है इसलिए गूढ़ गूढ़ कह करके उसको उठा करके बंद कर दो, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसके उससे वंचित ही रह जाएंगे। उसका उपयोग तो होना चाहिए, कोई वस्तु है उपयोगी मूल्यवान है तो उसका उपयोग तो होना ही चाहिए। इसलिए वर्णन करना भी पड़ता है और डरना भी पड़ता है, दोनों चीज हैं। तो जैसे एक एडवेंचर करने वाला व्यक्ति माउंटेनिंग करता है, उसे पता है कि इसमें एक्सीडेंट हो सकता है, तो एक ओर डरता भी है दूसरी ओर करता भी है। समुद्र में गोता लगाने वाला, डाई लगाने वाला व्यक्ति जानता है कि समुद्र में कहीं तिमिंगल हैं, बड़े भारी मगरमच्छ भी हैं, वे मुझे कहीं घिस भी सकते हैं, खा भी सकते हैं, फिर भी वह समुद्र में गोता लगाता है क्योंकि रत्न लाना है। तो रत्न लाना है इसलिए गोता लगाना अनिवार्य भी है, साथ के साथ में डर भी लगता है, इसलिए सेफ्टी प्रिकॉशन लेकर के भी चलता है। तो दोनों चीजें हैं। इसी तरह से श्री सुखदेव जी ने रत्न को नहीं छोड़ा जा सकता है भाई, ये बात नहीं है कि वो कठिन है दुर्लभ है ये कहकर के रत्न को छोड़ दो, तो रत्न को छोड़ देंगे तब तो वंचित ही रह जाएंगे। इसलिए रत्न को भी प्राप्त करना है, परंतु सावधान रखते हुए, ये सावधानी रखते हुए कि कहीं हम में अपने स्वार्थ का भाव ना आ जाए, इससे बचने का भी प्रयास करना चाहिए। तो बस ये यही कहने का तात्पर्य है। एक बात नहीं, अधिकारी हैं, अधिकारी वही। तो यदि हमारे हृदय में लोभ है, अधिकार मंजरी भाव अधिकार नहीं है, मंजरी भाव का लोभ अधिकार है। उत्तर यह, अपने प्रश्न का जो उत्तर है वो ये है कि मंजरी भाव होना बड़ी दूर की बात है, पंत मंजरी भाव का लोभ होना चाहिए। लोभी व्यक्ति अधिकारी है भक्ति में। यदि लोभ नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा। स्वार्थ का भाव है कि कहीं अपनी इंद्रियों का संतर्पण या इस लीला को कहीं अपने कामोद्रेक के लिए कहीं कोई प्रयोग करने लग जाए। कह नहीं पाऊंगा मैं, परंतु कहीं अपने कामोद्रेक के लिए इस लीला का कहीं प्रयोग करने लग जाए तो वो महाअपराध हो जाए। ये एक उत्तेजक चरित्र मात्र नहीं है, ये कहने का तात्पर्य। यह उपासना का चरित्र है, यह इंद्रियों की उत्तेजना को तृप्त करने का चरित्र नहीं है, ये एक अपराध, ये अपराध है। तो यदि किसी के हृदय में सेवा की का लोभ है वो तो अधिकारी है, श्रद्धावान व्यक्ति अधिकारी है। जिसमें श्रद्धा नहीं है, और माने भक्ति का अधिकारी कौन है? श्रद्धावान। भक्ति के अधिकारी की जो परिभाषा दी गई वो है श्रद्धावान। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, हर जगह ये बात कही गई। तो श्रद्धावान जो व्यक्ति है वो है अधिकारी। तो श्रद्धा है और भले अभी चित्त शुद्ध नहीं हुआ है, तब भी ये चरित्र भी शुद्ध करेगा और वो शुद्ध चित्र करने का प्रयास भी करेगा, और इस चरित्र के द्वारा कहीं उसकी जो श्रद्धा है वो सेवा सुख को ही वह प्राप्त करने का प्रयास करेगा, कोई दूसरी तरह से प्रयास नहीं करेगा, सेवा सुख को प्राप्त करने का ही वो प्रयास करेगा। तो सेवा की कामना होनी चाहिए, श्रद्धा का तात्पर्य है कि मैं प्रियालाल की सेवा करूं, उस वो परतत्व है और उस परतत्व की सेवा करूं, ये भावना यदि है तो वह भले अभी मलिनचित्त है परंतु वह भी इसको सुनेगा तो अष्टयाम सेवा सुसुख अहल महल की बात कछु अलभ ताही न रह जो साध है साक्षात। सेवा सुख का वर्णन करने के बाद में फलस्तुति में श्री हरिप्रिया जी ने एक फलस्तुति दी कि हमने जो अष्टयाम सेवा का वर्णन किया, ये अष्टयाम सेवा सुसुख, ये सेवा सुख का जो वर्णन किया, अष्टयाम लीला का चिंतन किया गया और अहल महल की बात, अहल महल का तात्पर्य है श्री प्रियालाल के श्रीअंग, उनकी जो बात कही, श्रीअंग की शोभा का वर्णन कर रहे हैं, श्रीअंग के विलास का जो वर्णन कर रहे हैं, रास विलास का वर्णन कर रहे हैं, अहल महल की बात का मतलब है रास विलास, उसका जो वर्णन करते हुए हम विराजमान हैं, ये जरूर करना चाहिए, निषेध नहीं कर रहे हैं। कछु अलभता ही न रहे, उस व्यक्ति को कुछ अलभ नहीं रहेगा, दुर्लभ नहीं रहेगा, साधे सो साक्षात। जब सेवा करते हुए या विचार करते हुए विराजमान, तब ये विचार करना चाहिए कि ये जो मैं सेवा कर रहा हूं ये साक्षात श्री प्रियालाल की सेवा कर रहा हूं। इसलिए अपने घर में ठाकुर जी जो विराजमान है उनकी सेवा करे, उस समय ये विचार नहीं कि किसी मूर्ति की सेवा कर रहा हूं, ये साक्षात प्रियालाल हैं उनकी सेवा कर रहा हूं। जहां मानसी करते हुए विराजमान है ये साक्षात प्रियालाल हैं, और वहां मैं भी कहां स्टैंड कर रही हूं, ये दासी भी कहां स्टैंड कर रही है मंजरी, ये विचार करते हुए सेवा करते हुए विराजमान हो। सो अष्टयाम सेवा जो सुख, अष्टयाम का और सेवा का जो सुख है, और सेवा के सुख में जहां, अब यही अपना प्रश्न आ गया, अहल महल की बात, अहल महल की बात का मतलब है कि जहां अंतरंग श्री प्रियालाल के श्रीअंग की साक्षात सेवा और श्रीअंग का वर्णन करते हुए जहां विराजमान हो रहे हैं, उस श्रीअंग के वर्णन से कहीं भी अपनी इंद्रियों का उद्दीपन वह लक्ष्य नहीं है, सेवा का लक्ष्य है। ये सेवा के लक्ष्य की जिसके हृदय में अभिलाषा है वो इस श्रृंगार रस को भी श्रवण करने का अधिकारी है। मूल वस्तु है श्रद्धा और लोभ, ये है अधिकार की परिभाषा। श्रद्धा और लोभ दो चीज नहीं है। श्याम सुंदर के प्रति श्रद्धा कि वे परतत्व हैं, उपास्य हैं, और लोभ का तात्पर्य है मुझे सेवा सुख मिले, ये कामना, ये दो चीज नहीं है। श्याम सुंदर एक मनुष्य नहीं है, वे परतत्व उपास्य हैं, लीला में वे मनुष्य हैं परंतु वे परम उपास्य तत्व हैं, एक तो ये विचार, और दूसरी मैं उनकी सेवा करूं, जो जीव है वह उनकी सेवा करे, तो सेवा की कामना लोभ, सेवा की कामना का मतलब है लोभ, तो एक तो लोभ चाहिए और एक श्रद्धा चाहिए, ये दो चीज हैं तो अधिकार है, और ये दो चीज से भटक गया है तो वह फिर अहल मेल की बात में अपनी इंद्रियों का संतर्पण करेगा और इंद्रियों का उद्दीपन करेगा, तो इंद्रियों के लिए उद्दीपक होकर के इस ग्रंथ को नहीं देखना है। तो परंतु वो महारत्न हैं और सर्वोत्तम सुख की प्राप्ति, सर्वोत्तम सेवा की पराकाष्ठा की प्राप्ति यदि कहीं है तो सेवा की पराकाष्ठा की प्राप्ति तटस्थ दृष्टि से श्री निकुंज मंदिर की सेवा में ही है। दूसरे प्रकार से इतनी अंतरंग सेवा की नहीं जा सकती है। श्री प्रियालाल की सखी मंजरी बनकर के जो सर्वोत्तम सुख श्री प्रियालाल को प्रदान किया जा सकता है वह निकुंज में ही दिया जा सकता है, तो इस रत्न से हम अपने आप को वंचित क्यों कर लें, केवल ये कहते हुए कि वो तो दुर्लभ है, रहस्य है, रहस्य है, तो रहस्य रहस्य कह करके उसको छोड़ा भी नहीं जा सकता है। एक बहुत बड़ी बात एक बार कालिदास ने कह दी, इसको समझाने के लिए, समझाने के लिए कह रहे हैं, प्रसंग नहीं है, समझाने के लिए कह रहे हैं कि भीम कांतई नृप गुणई सबहूवोप जीवनाम अगम्य अघृष्ण चोपगम्यश्चो यादो रत्न इवार्णवम। कालिदास अपनी कविता के लिए और उपमा के लिए बड़े प्रसिद्ध हैं। उन्होंने कहीं दिलीप राजा के विषय में कहा कि दिलीप राजा अपने सेवक अपने अनुगतों के लिए डर का विषय भी था और उनके पास में भी जाना पड़ता था। तो भीम कांत नृपगुण राजा में एक तो है, एक तो भयंकर है, किसी को भी दंड दे देगा तो डर भी लगता है कि न जाने कहां मुंह से कोई बात गलत निकल गई तो राजा तुरंत ही दंड देगा। तो राजा भीम भी होता है, भयंकर भी होता है और कांत भी होता है, सुंदर भी होता है। तो भीम कांत नृपगुण सबभू उपजीवी नाम, वो दिलीप राजा अपने उपजीवी जितने भी अनुगत जन हैं उनके लिए अघृष्ण, राजा का कहीं अपमान तो हो नहीं, वो अघृष्ण भी था कि कहीं अपमान नहीं हो जाए, और उपगम्यश्च, और राजा के पास में जाना भी उनको पड़ता था। कितनी सुंदर उपमा देते हैं कालिदास, कालिदास की उपमा प्रसिद्ध है कि यादव रत्न इवार्णव, जैसे समुद्र में यादव माने बड़े बड़े मछलियां, ऐसी मछली हैं जो खाने वाली हैं, तो याद माने भयंकर जीव जंतु समुद्र में हैं, तो डर भी लगता है समुद्र में जाने में कि कहीं व्हेल कोई खानी जाए हमको, व्हेल जैसी, और कई कई वो जल के जो हाथी वो हैं वो वैसे भयंकर जो जीव हैं वे कहीं पकड़ नहीं लें, तो डर भी लगता है। यादव, यादव माने जलचर जीव, और रत्न माने समुद्र में रत्न भी हैं, तो रत्न को लेने के लिए जाना भी पड़ेगा और डर भी लगता है, दोनों। ऐसे ही ये जो कथा है श्रृंगार रस की कथा, इसके लिए भयभीत भी रहना चाहिए और रत्न को छोड़ा भी नहीं जा सकता है, रत्न को लेने के लिए जाना भी पड़ेगा। तो बहुत बढ़िया बात कह दी, यादव रत्न ही वारण वह, इसलिए इसको कहीं भयंकर भयंकर कह के छोड़ दिया तब तो फिर वंचित ही रह जाओगे। तो जाना भी है और अपने सुरक्षा भी अपने साथ में कहीं रखनी है। चलो अत आलम्बना, अब श्रृंगार रस में, इस मधुर भक्ति रस में, श्रृंगार रस में आलम्बन कौन है? कृष्ण और कृष्ण के की प्रियाएं। अस्मिन आलम्बन कृष्ण प्रिया तस्य च सुभ्रवा, सुभ्रवा माने सुंदरी, सुंदरी सुंदर जिनकी भौएं, ये उपलक्षण है, माने सुंदरी जो गोपी हैं प्रियाएं वे इसकी आलंबन हैं। अब कृष्ण कैसे हैं, कृष्ण के विषय में कह रहे हैं कि असमानोर्ध्व सौंदर्य लीला वैगद्ध संपदाम आश्रयत्वेन मधुरे हरि आलंबनो मतः। श्री कृष्ण का सौंदर्य लीला और वैदग्ध, ये तीन संपत्ति, सौंदर्य लीला और विदग्धता, संपदा को अलग भी ले लेंगे, चार चीज, ऐसा सौंदर्य नहीं है, ऐसी लीला नहीं है, ऐसी विदग्धता नहीं है, ऐसी संपत्ति कहीं नहीं है कृष्ण जैसी, ये असमान ऊर्ध्व हैं। जब समान ही नहीं है तो बढ़कर के तो कोई होगा कहां से, तो कृष्ण में ऐसी जो संपत्ति विराजमान है, आश्रयत्वेन कृष्ण उनके आश्रय होकर के विराजमान है, अतः मधुर रस में श्री हरि ही आलम्बन होकर के विराजमान हैं, माने मधुर रस में श्री हरि विषयालंबन हुए, हरि हो गए विषयालंबन, जिसको देख करके रस उत्पन्न हो वो हो गया मुख्य। यद्यप श्रृंगार रस में दोनों दोनों के आलम्बन हैं, दोनों दोनों के आश्रय हैं, परंतु फिर भी मुख्य रूप से श्री हरि को आलम्बन माना गया। इसका कारण कई बार बताए संकेत कराए हैं कि निज सुख न होने पर अपने सुख को श्याम सुंदर को समर्पित कर देना, तो प्रिया तो पूरी तरह से अपने सुख को श्याम सुंदर को समर्पित कर देती हैं, परंतु श्याम सुंदर भी समर्पित करते हैं, परंतु आत्मारामता पूर्ण कामता का जो उनमें कुसंस्कार बने हुए हैं उनके कारण 1-8% छिपा करके रख लेते हैं, इसलिए हरि पूरी तरह से समर्पण न करने के कारण पूर्ण आलम्बन नहीं बन पाते हैं, लगभग आलम्बन बन जाते हैं, पूर्ण आलम्बन नहीं बन पाते हैं, जबकि श्री किशोरी जो पूरी तरह से अपने संपूर्ण सुख को श्याम सुंदर को समर्पित कर देती है। तो इसलिए शत प्रतिशत समर्पण करने के कारण श्री प्रिया पूर्णतः आलम्बन है, आश्रय है, श्याम सुंदर विषय हैं। जबकि श्याम सुंदर के लिए श्री प्रिया जी विषय तो हैं, परंतु वे पूर्ण आलम्बन नहीं बन पाते हैं, कुछ कुछ छिपा करके अपने पास में उनमें रह जाता है। और श्री प्रिया का यह भाव मुझे प्राप्त हो, इसकी भी अभिलाषा उनके हृदय में कभी उत्पन्न हो जाती है। इसलिए वे श्री श्याम सुंदर विषय ही कहलाएंगे, मुख्यतः सामान्य रूप में सिद्धांततः वे विषय ही रहते हैं, वे पूर्ण आलम्बन नहीं बन पाते हैं। तो श्याम सुंदर में असमान ऊर्ध्व ऐश्वर्य है, एक चीज सौंदर्य है। सौंदर्य ऐसा कि अपने आप अपने रूप को देख करके मोहित हो जाए, ये सौंदर्य। और आत्माराम गणों को भी आकर्षित करने वाली उनकी लीला है, और उनमें विदग्धता ऐसी है कि विरुद्ध परिस्थितियों में भी बड़ी चतुराई से वे रास्ता निकाल लेते हैं, ये विदग्धता भी है। एक ही स्थान पर चंद्रावली जी भी आ गई, और उसी स्थान पर यदि राधा रानी भी आ गई, तो इतने चतुर हैं कि कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल करके दोनों का समाधान कर लेंगे और दोनों को कहीं मना लेंगे। तो ये विदग्धता भी उनमें विराजमान है, विदग्धता। और संपदा का तो कहना ही क्या, ब्रज में अपूर्व संपदा श्री श्याम सुंदर में विराजमान है। इनका आश्रय होने के कारण श्री हरि ही, हरि माने चित्त को हरण करने वाले, वे मनोहर कृष्ण आलम्बन हैं। गीत गोविंद में जैसे कहा कि विश्वेशाम अनरंजनेन जैनयन आनंद मिंदीवर श्रेणी श्यामल कोमलई उपनयन अंगई अनंगोत्सवम स्वच्छंदम ब्रज सुंदरी भी अभिता प्रत्यंग मालिंगिता श्रृंगार सखी मूर्तमान एव मधौ मुग्धो हरि क्रीड़ती। अरे सखी देख देख, गीत गोविंद के बिल्कुल प्रारंभ का ही है, कोई सखी श्री श्याम सुंदर के रूप का वर्णन कर रही है और कर रही है कि अरे सखी देख, श्याम सुंदर इस समय क्रीड़ा कर रहे हैं, उनका दर्शन कर। तो उस समय का सखी श्री श्याम सुंदर की ओर राधारानी को आकर्षित करते हुए राधा श्याम सुंदर की महिमा का गायन कर रही है कि श्री श्याम सुंदर विश्वेश्वाम अनुरंजनेन, जितने भी गोपी हैं उन गोपियों का अनुरंजन करते हुए विराजमान। अरे सखी, तू सम्मिलित अपने आप ही नहीं हुई है, श्याम सुंदर तो सब गोपी सब श्याम सुंदर के माधुर्य का आस्वादन ले रही हैं। तो विश्वेश्वाम अनुरंजने जनयन आनंदम, सबको आनंद प्रकट करते हैं। श्याम सुंदर कैसे हैं, इंदीवर श्रेणी श्यामल कोमलई, नील कमल के समान। इंदीवर माने नील कमल, नील कमल के समान, नील नील कमल की जो श्रेणी है उसके द्वारा श्यामल कोमलई, वे श्यामल कोमल होकर के विराजमान हैं। उपनयन अंगई, उनके अंग नील कमल के समान श्यामल कोमल होकर के विराजमान हैं। उनके द्वारा उपनयन अंगई अनंगोत्सवम, सभी नायिकाओं के हृदय में प्रेम का आनंद उत्पन्न करते हुए वे श्री श्याम सुंदर विराजमान हैं। स्वच्छंदम ब्रज सुंदरी भी अभिता, वे ब्रज सुंदरियों के साथ में स्वच्छंद रूप में यहाँ सामने रास कर रहे हैं। अरे सखी, उनका दर्शन कर, प्रत्यंग मालिंगता, प्रियागण उनका परिभ्रमण करती हुई विराजमान हो रही हैं। सखियों के द्वारा, ब्रजसुंदरियों के द्वारा उनके प्रत्यंग का आलिंगन किया जा रहा है। श्रृंगार सखी मूर्तमान, आज ऐसा लगता है कि श्रृंगार रस ही मूर्तमान होकर के श्री कृष्ण के रूप में सामने उपस्थित हो गया है। मधु, इस मधुमास में माने वैशाख के महीने में बासंती रास में श्रृंगार रस ही जानो मूर्तमान होकर के विराजमान हो रहा है। मुग्ध हो हरि क्रीड़ती, वे हरि मुग्ध हो करके क्रीड़ा कर रहे हैं। दोबारा, सभी का अनुरंजन करते हुए सभी को आनंद प्रदान करते हुए विश्वेशाम अनुरंजनेन जनयन आनंदम, आनंद उत्पन्न करते हुए श्याम सुंदर विराजमान है। वे कैसे है कि इंदिवर श्रेणी श्यामल कोमलई, नील कमल के समान, नील कमल की श्रेणी के समान उनके अंग श्यामल और कोमल हैं। ऐसे अंगों के द्वारा अनंगोत्सवम, दर्शक के हृदय में कामदेव का उत्सव वे उदय करने वाले हैं, अनंग का उत्सव उदय करने वाले वे हैं। स्वच्छंदम ब्रज सुंदरी भी अभिता, वे स्वच्छंद रूप में ब्रज सुंदरियों के साथ में अभिता माने सामने क्रीड़ा कर रहे हैं। प्रत्यंग मालिंगता, ब्रज सुंदरीगण उनका अंग प्रत्यंग में आलिंगन करती हुई विराजमान हो रही हैं, उनके माधुर्य का ब्रज सुंदरीगण विशेष रूप से आस्वादन कर रही हैं। ऐसा मानो श्रृंगार ही मूर्तिमान होकर के कृष्ण के रूप में, प्यारे के रूप में, श्याम सुंदर के रूप में श्रृंगार ही मानो मूर्तिमान होकर के मधव इस वैशाख के महीने में, इस बसंत ऋतु के मध्य महीने में, मधु माने बसंत ऋतु, बसंत ऋतु के मध्य महीने में मुग्धो हरि क्रीड़ती, श्याम सुंदर सब भुलाए हुए कि जगत भी इस रासमंडल के अलावा भी कोई दुनिया है, उस विश्व को भुलाए हुए वे हरि आज प्रिया के प्रेम में डूबे हुए क्रीड़ा कर रहे हैं, ऐसा निरूपण किया। अब उनकी ये हो गया विषय, विषयालंबन, अब आश्रयालंबन का वर्णन कर रहे हैं कि उनकी प्रेयसीगण कैसी हैं, प्रेयस्या कि नव नव बर मधुरिमी माधुरी धुरीणा, प्रणय तरंग करम्बितांग रंगा, निज रमणतया हरिम भजंती, प्रणमत्ता परमाद्भुता किशोरी। उन किशोरियों को प्रणाम करो, किशोरियों को प्रणाम करो जो नव नव बर माधुरी धुरीणा, नई नई माधुरी में, माधुरी को धारण करने वाली हैं, माधुरी में धुरीण, माधुरी में चतुर हैं, नई नई माधुरी को धारण करने वाली, जैसे किसी रथ के पूरे भार को धारण करता है एक्सेल, धुरी धारण करती है, ऐसे ही जगत की जितनी भी माधुरी है उस माधुरी के भार को वहन करने वाली श्री गोपी है। जैसे रथ में पूरा का पूरा रथ का जो भार है उस भार को वहन करने वाला कौन है, जैसे धुरी है, ऐसे ही ये धुरी हो करके विराजमान है, नए नए रस की माधुरी में ये परम धुरीण है, परम वहन करने में सार्थक समर्थ होकर के विराजमान है। प्रणय तरंग करम्बितांग तरंगा, प्रेम की जब तरंग आती हैं उनसे करम्बित है इनका अंतरंगा, इनका अंतर भी और अंग भी, इनके बाहरी अंग भी तरंगित हो रहे हैं और इनका हृदय भी प्रेम की तरंगों से तरंगित हो रहा है। तो प्रणय तरंग करम्बित अंतः और अंगा, इनका हृदय और अंग सभी प्रेम की तरंगों से तरंगित हो रहा है। निज रमण तया हरिम भजंती, श्याम सुंदर मेरे रमण हैं ऐसा विचार करते हुए ये श्री हरि का भजन करती हुई विराजमान हो रही हैं। श्याम सुंदर ही मेरे रमण होकर के विराजमान है माने अनन्यता जिनमें विराजमान, अनन्यता का तीन घटक हैं, तीन चीज हैं तो अनन्य कहलाएगा, तीन चीज नहीं है तो अनन्य नहीं है। अनन्यता का पहला घटक है एक विषय, श्याम सुंदर का जो रूप हमको पसंद है, अब ये श्याम सुंदर दो भुजा और प्रकट कर लें तो अंतर पड़ जाएगा, तो एक विषय, फिर एक प्रयोजन, प्रयोजन भी एक कि श्याम सुंदर को सुख देना ही एकमात्र प्रयोजन है, उनके बदले में कुछ लेना जहां पर हो, तो प्रयोजन एक होना चाहिए, विषय एक होना चाहिए, सब्जेक्ट भी एक होना चाहिए और मोटिव भी एक होना चाहिए, मोटिव और सब्जेक्ट दोनों एक हों, साथ के साथ में जो हमारे साधन हैं वह साधन भी एक होना चाहिए। तो तीनों चीज एक हों। साधन का मतलब है जो अप्रोच का वे है, जो अप्रोच है वो अप्रोच भी कहीं एक होनी चाहिए। ये तीन चीज जिसमें हैं, साधन की एकाग्रता, विषय की एकाग्रता और प्रयोजन की एकाग्रता, तीन हैं तो उसका नाम है आनंद। यदि तीन में कहीं से भी कोई शिथिलता है तो अनंतता में उतने अंश में ही कहीं बाधा है, उतना आनंद नहीं है। एक विषय, एक उद्देश्य और एक साधन, एक भाव, साधन कहें भाव कहें, एक भाव, किसी एक भाव को लेकर के श्याम सुंदर की सेवा करना। तो ये निज रमणतया श्याम सुंदर में अनन्यता धारण करके ही ये प्रियागण श्याम सुंदर की सेवा करती हैं, हरि का भजन करती हैं। प्रणमत्ता परमाद्भुता किशोरी, उन किशोरी गणों का हम वंदना कर रहे हैं। उन किशोरी गणों को हम परमाद्भुत जो किशोरी गण हैं, ऐसी ब्रज गोपिका गणों को, किशोरी गणों को हम वंदना कर रहे हैं। किशोर किसका नाम, जो किम शीर्यते इति किशोरः किम श्रुणोति इति किशोरः, जो कभी भी मुरझाया हुआ नहीं हो, सदा खिला हुआ रहे। अब गोपिका बिल्कुल डेड है, फूल गुलाब को सदा खिली हुई है, इसलिए किशोरी है। जो किशोर का स्वरूप है वो सदा खिला हुआ। और फिर तो किम शीर्यते, क्या ये कभी शीर्ण होता है क्या, मुरझाया हुआ है क्या, उसका नाम किशोर। या किम श्रुणोति, कोई की बात सुनता ही नहीं है, किशोर कहीं किसी की बात सुनता है क्या, वो तो अपने भावलोक में रहता है, अपने राज्य में रहता है, जो किसी की बात नहीं सुने उसका नाम किशोरी। तो श्याम सुंदर से मिलना है और चाहे कितने भी बंद लगा लो, किवाड़ बंद कर दो, तब भी ये कहीं ना कहीं कूद फांद करके भी रास में पहुंच जाएंगी। तावारे माणा पथ भी पितृभिर भ्रातृ बंधवी, तो किसी की न सुने उसका नाम किशोरी, जो सदा खिली हुई रहे उसका नाम किशोरी। ऐसी जो किशोरी हैं, उन किशोरियों की हम वंदना करते हुए विराजमान हो रहे हैं। दोबारा, नव नव वर मधुर माधुरी धुरीणा, नई नई श्रेष्ठ माधुरी उसको जो धारण करने वाली हैं, जिनमें नित्य नूतन माधुरी प्रकट हो। माधुरी का तात्पर्य है सर्वकाल में सुखावह जो स्वरूप है उसका नाम है माधुरी। कुछ भी हो उसमें सुंदर लगे उसका नाम माधुरी है। तो नव नव बर माधुरी धुरीणा, सुंदर सुंदर माधुरी, तो प्रत्येक देश, प्रत्येक काल, प्रत्येक अवस्था में जो सुंदरता को त्याग न करे उसका नाम माधुरी है। ऐसी माधुरी से युक्त होकर के ये श्री वृक्ष की सीमंतनीगण, ब्रज की ये किशोरी गण विराजमान है अपनी स्वामी। और प्रणय तरंग करम्बित अंतरंग और अंगा, प्रणय की तरंग से जिनका अंतः और अंग दोनों के दोनों करम्बित, दोनों व्याप्त होकर के विराजमान हैं, प्रेम की तरंगों में डूबा हुआ है। जो निज रमण के रूप में श्याम सुंदर का भजन कर रही हैं, ऐसी परम अद्भुत इन किशोरियों को, जो किसी की बात न सुने, जो सदा खिली रहें, ऐसी जो किशोरी हैं उनकी हम वंदना कर रहे हैं। अप्रेषिसु हरे आसु प्रवरा बार्ष भान भी, इन सारी प्रेसियों में माने बैकुंठ की लक्ष्मी से लेकर के और द्वारका श्री रामलीला की प्रिया जानकी जी, उन सब से लेकर के द्वारका मथुरा पुर सारी लीलाओं में सर्वश्रेष्ठ यदि कोई हैं तो वो कौन है, बार्ष भानवी, वृषभानु बाबा की पुत्री, उनका नाम हुआ बार्ष भानवी। वृषभानु की पुत्री का नाम बार्ष भानवी हुआ, वो वृषभानंद नहीं, वे सर्वश्रेष्ठ होकर के विराजमान, अर्थात वृज की जो प्रिया हैं वे ही परम श्रेष्ठ हैं। अब श्री किशोरी जी के रूप का ध्यान कर रहे हैं। मद चकुर चकोरी चारों तारो चारुता चोर दृष्टि, और बदन दमित राका रोहिणी कांत कीर्ति। श्री राधिका कैसी हैं? मद चुकुर चकोरी, मद में चुकुर माने मतमाली, जो चकोरी है उसके समान जो श्री श्याम सुंदर की ओर ही निहार रही हैं। जैसे चकोर श्याम सुंदर की ओर देखे, चकोरी श्याम सुंदर की ओर देखे, चंद्रमा की ओर देखे, ऐसे मद चुकुर होकर के, मद में डूबी हुई होकर के, चकोरी होकर के ये विराजमान हैं। मद चकुर चकोरी, मद में डूबी हुई चकोरी के समान श्याम सुंदर को देख करके ही जिनको परम सुख की प्राप्ति हो रही है। चार ता, जिनमें अपूर्व चारुता विराजमान हैं, सुंदरता विराजमान है। और कैसी हैं? चोर दृष्टि, जो छिप छिप करके भी कहीं श्री श्याम सुंदर को विभोक भाव से देखती हैं। विभोक भाव का तात्पर्य है कि छिप करके श्याम सुंदर के रूप गुण लीला का श्रवण करना, उसका नाम है विभोक भाव। उस विभोक भाव को धारण कर रही हैं, छिप छिप करके श्याम सुंदर के गुणों को सुनने में रुचि प्रकट करना, वो विभोक भाव कहलाता है। तो चोर दृष्टि, चोर दृष्टि से छिप छिप करके श्याम सुंदर को जो देखती हैं। और बदन दमित राका, रूप की शोभा ऐसी है कि उसके आगे चंद्रमा भी फीका पड़ जाए। और रोहिणी कांत कीर्ति, रोहिणी कांत ये चंद्रमा का ही नाम है, तो रोहिणी कांत उनकी समान जिनकी कीर्ति, चांदनी के समान जिनकी कीर्ति सर्वत्र विख्यात है। जैसे चांदनी की कीर्ति विख्यात होती है, चंद्रमा की चांदनी की मूनलाइट की कीर्ति सर्वत्र विख्यात है, ऐसे ही इन श्री राधिका के गुणों की कीर्ति भी त्रिलोकी में विख्यात है। संपूर्ण शास्त्र उनका गायन करते हैं। और अभी कल कल धौत धूत धौरे एक अश्री, जो परम सुंदर उज्ज्वल कल धौत माने स्वर्ण, उनकी उद्धूति माने उज्ज्वलता, उसको धौरे एक अश्री, उसको निर्धूत करने वाली जिनकी शोभा है। तो अविकल माने संपूर्ण, कल धौत माने स्वर्ण, उनकी उद्धूति, उद्धूत माने उसको हटा दिया है सोने की, उद्धूत माने तिरस्कृत कर दिया है, उद्धूति धौरे का, जो सोने की जो सुंदरता है उस सुंदरता को भी जिन्होंने उद्धूति जिन्होंने पराजित कर दिया है, स्वर्ण की कांति की सुंदरता को भी निरंतर कलधौत माने स्वर्ण, उद्धूत माने उद्धूति माने निराश कर दिया है। धौरे का श्री जो शोभा है, उस शोभा की जो धौरे होकर के विराजमान है, और स्वर्ण की शोभा को भी उद्धूत कर देने वाली हैं, पराजित कर देने वाली हैं। ऐसे मधुर मधुपात्री, जो परम मधुर हैं, मधुपात्री होकर के विराजमान हैं, राजते पश्यस राधा, वे श्री राधिका आज सुशोभित हो रही हैं, उन राधिका का दर्शन कर। दोबारा श्री राधिका कैसी हैं? मद चुकुर, मद में मतमत मदमत, जो चकोरी, उसके समान जो कृष्ण का दर्शन करने वाली हैं। और चारता चोर दृष्टि, श्री श्याम सुंदर की चारुता का चुरा को चुराने वाली जिनकी दृष्टि है, जैसे एक चकोर चंद्रमा की चांदनी को चुराता हुआ विराजमान हो रहा है, ऐसे ही मद कमल मद से मतवाले जो चकोरी है, उस चकोरी के समान चारुता चोर दृष्टि, श्याम सुंदर की चारुता का हरण करने वाली जिनकी दृष्टि है, अथवा जो स्वयं भी चतुर हैं, चारुता से युक्त हैं, और चोर दृष्टि कहीं विभोक भाव से श्याम सुंदर का दर्शन करती हैं। दोनों तरह का अर्थ हो गया। श्याम सुंदर का दर्शन करने वाली हैं, छिप छिप करके कृष्ण कथा को श्रवण करने की कान लगा के सुनती हैं कि प्यारे की क्या चर्चा हो रही है, उस ओर कान अपने आप चले जाए जिनके चारुता चोर दृष्टि और बदन दमित राका, जिन्होंने अपने मुख के द्वारा राका माने चांदनी को पीछा कर दिया है, छोड़ दिया, चांदनी को ही नहीं छोड़ा, राका माने चांदनी, रोहिणी कांत माने चंद्रमा को भी, चंद्रमा और चांदनी दोनों को जिन्होंने पीछे छोड़ दिया है, न चंद्रमा उनके सामने है न चांदनी उनके सामने कहीं टिकती है, ऐसी जिनकी कांत कीर्ति, ये जिनकी परम श्रेष्ठ कीर्ति विराजमान है। और अभिकल माने निरंतर, कल धौत माने स्वर्ण की जो श्री है शोभा, उसको उद्धूति, उसको तिरस्कृत कर देने वाली जिनकी दृष्टि है, और जो धौरे होकर के प्रेमियों में प्रधान होकर के जो विराजमान है, उस रस के भार को सहन करने वाली होकर के जो विराजमान हैं, मधुर मधुपात्री, वे परम मधुपात्री माधुरी की पात्री श्री राधिका देखो सुशोभित हो रही हैं। अब इनकी रति का वर्णन कर रहे हैं, प्रियालाल की दोनों की प्रीति, अब स्थाई भाव का, ये विभाव सामग्री का वर्णन कर दिया, विभाव सामग्री कौन, विषय विभाग हैं कृष्ण, आश्रय विभाग हैं श्री राधिका, अब स्थाई भाव का वर्णन कर रहे हैं, स्थाई भाव वह समुद्र है जिसमें अनेक लहर उठें और समुद्र में ही लीन हो जाएं, ऐसे अनेक भाव उठते हैं जिस मुख्य भाव में और उस मुख्य भाव में ही लीन हो जाएं, ऐसे मुख्य भाव का नाम स्थाई भाव है, उस स्थाई भाव कृष्ण रति का वर्णन कर रहे हैं कि नर्मोक्तौ मम निर्मितोर परमानंदोत्सवायाम अपि श्रोतस्यांत तटीम अपि स्फुट मनाधायी स्थितोद्यनमुखी राधा लाघव मप्य सादर गिराम भंगी भी आतंवती मैत्री गौरव तोप्यसौ शतगुणाम मत्प्रीति मेवादधे। कवि श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं अपने मित्र मधुमंगल से, श्याम सुंदर कह रहे हैं कि हे भैया मधुमंगल, श्री राधिका के गुणों का वर्णन मैं तेरे सामने क्या करूं, नर्मोक्तौ मम निर्मतोर, जब मैं श्री प्रिया को हंसाने के लिए, उनके अधरों पर मुस्कान आ जाए इसके लिए प्रिया से परिहास के वचन कह रहा था, तो नर्मोक्तौ, नर्म माने परिहास के वचन कहने पर भी, जिनके हृदय में तो मैं जान रहा था कि निर्मित उरु परमानंद, हृदय में तो मेरे वचन सुनकर के वे परम आनंदित हो रही थी और आनंद का उत्सव हो रहा था उनके हृदय में, परंतु तो फिर भी दिखा ऐसे रही थी, मैंने तो सुना ही नहीं, जाने क्या कह रहे हो, दिखा ऐसे रही थी जैसे सुना नहीं, तो श्रोतस्यांत तटी, जैसे कान तक उनकी बात पहुंची ही नहीं है ऐसा दिखा रही थी, समझ रही हैं हृदय में बड़ी आनंदित हो रही हैं, परंतु ऊपर से दिखा ऐसे रही हैं जैसे मैंने कुछ सुना ही नहीं है, तो श्रोतस्यांत तटीम अपि स्फुटम, के कान के परिसर मात्र में भी स्फुटम अनाधाय, मेरे वचन को उन्होंने सुना ही नहीं, जैसे ऊपर से सारे मेरे वचन निकल गए हैं, और स्थितोद्यनमुखी, कहीं ऊपर मुख करके भौचक्की से खड़ी हैं, मन कह रहे जैसे कह रही हूँ अपनी मुख भंगिमा से, क्या कहा, ऊंचा मुख करके दिखा रही हैं, क्या कहा, सब सुन रही हैं, सब समझ रही हैं, परंतु जानबूझ करके ऐसा दिखाती हैं कि जैसे मैंने सुना नहीं, तो स्फुटम अनाधाय स्थितोद्यनमुखी, अपने मुख को ऊंचा करके ऐसा दिखा रही हैं, प्रिटेंड ऐसा कर रही हैं, दिखावा ऐसा कर रही हैं जैसे मैंने सुना नहीं है। राधा नहीं, श्री श्याम सुंदर के वचन है, श्याम सुंदर के वचन मधुमंगल से हैं, कवि श्री पूर्व राग की लीला में प्रिया से या माननी प्रिया को मनाने के लिए श्याम सुंदर ने कोई बात कही, श्री प्रिया सब समझ गई हैं, बिब्बो भाव से बड़े ध्यान से सुन रही थी, परंतु दिखा रही हैं जैसे मैंने सुना ही नहीं, ये अपने भाव को छुपा रही हैं। राधा लाघवम अपि, ऐसे राधा मेरे वचन के प्रति लाघव दिखा रही थी, माने मेरे वचनों की उपेक्षा करना दिखा रही थी। ऊपर से उपेक्षा है परंतु भीतर से सब एक एक वचन को श्रवण कर रही हैं। तो राघा लाघवम अपि असादर गिराम भंगी भी आतंबती, और वे मेरे वचनों को भंगिमा के साथ में अनादर के साथ में ग्रहण कर रही थी। राधा असादर गिराम, तो लाघवम अपि असादर गिराम, श्री राधिका मेरे वचनों के प्रति अनादर का भाव दिखाती हुई भंगी भी आतंकवती कि हमें इन वचनों से कोई मतलब नहीं, तुम क्या कह रहे हो क्या नहीं कह रहे हो, इन वचनों से कोई मतलब नहीं, ऐसे भंगिमा के साथ में अपने अनादरमयी जो वाणी है उसको प्रकट करती हुई श्री राधिका विराजमान है। और राधिका का ये अनादर मुझे जितना आनंद देता है उतना स्तुतिमय वचन नहीं देते। बाहरे बाह बलिहारी, कोई स्तुति करे तो उतना आनंद नहीं होता है। प्रिया जब अनादर पूर्वक मेरे वचनों की उपेक्षा करते हुए जब विराजमान होती है तब जितना आनंद मुझे प्राप्त होता है उतना मुझे मैत्री गौरव, और ये मैत्री गौरव कहकर के चंदावली जी की ओर संकेत है। चंदावली जी की जो मैत्री है वो गौरवमयी मैत्री है, और श्री राधा की राधिका की जो मैत्री है वह मदीयता भाव से युक्त होने के कारण कहीं वामतामयी मैत्री है, तो कहीं आदरमयी मैत्री की अपेक्षा ये वामतामयी जो मैत्री है वह शतगुणाम मत्प्री प्रीतिम एव आदधे, मेरे हृदय में सौ गुनी प्रीति ही उत्पन्न कर रही है। दोबारा मम नर्मोक्ता, मैं जब प्रिया के प्रति परिहास के वचन कह रहा था, हे मित्र हे सुवल, या मधुमंगल से कह रहे हैं कि हे मधुमंगल, जब मैं प्रिया से मधु नर्म माने परिहास के वचन कह रहा था तो निर्मित उरु परमानंद, उनके हृदय में परम आनंद निर्मित हुआ, परम आनंद उदय हो गया था, और उत्सव आयाम अपी, और वे उत्सव में आनंद के उत्सव में डूब रही थी, मैं उनके रोमांच को देख करके उनके मुख की लालिमा को देख करके यह जान रहा था कि वे आनंद अनुभव कर रही हैं, उनके हृदय के आनंद को उनका मुख उनका अंग प्रकट कर रहा था, फिर भी श्रोतस्यांत तटीम अपि, मेरे वचन जैसे उनके कान तक पहुँचे ही नहीं हैं, ऐसा स्फुटम अनाधाय, मेरे वचनों को अनाधाय उन्होंने सुना ही नहीं, और स्थिरता वे खड़ी रहीं उद्यनमुखी मानो प्रश्नवाचक मुख बना करके, क्या कहा मैंने तो सुना नहीं, ऐसा कहती हुई वे खड़ी रहीं। राधा लाघवम अपि, इस प्रकार राधिका मेरे वचनों के प्रति यद्यपि अपमान दिखा रही थी, मेरे वचनों की उपेक्षा लाघव दिखा रही थी वचनों के प्रति, और असादर ग्राम, और वे अनादर की जो वाणी है उसका मेरे सामने भंगी भी, मेरे वचन के प्रति जैसे अनादर है ऐसी भंगिमा दिखाती हुई विराजमान हो रही थी, परंतु प्रिया का यह अनादर, प्रिया की यह सहज मान मुद्रा, गौरी मैत्री गौरव तोपी, मैत्री गौरव की अपेक्षा अर्थात आदर में श्री चंदावली जी की जो संभ्रममयी प्रीति है, आदरमयी प्रीति है, उस आदरमयी प्रीति से भी सौ गुनी अधिक प्रीति मुझे प्रदान करने वाली बनी। अब श्री कृष्ण रति का हाँ, उसमें कहीं नहीं, उसमें श्री राधा रानी का विरह में कहीं छिपा हुआ भाव था वो प्रकट हो गया। देखिए ऊपर से तो राधा रानी ने यही दिखाया, जब मिलन का अवसर होगा उस समय तो राधा रानी सहज वामता दिखाएंगे, तो राधा रानी का जो मान है वो मान तीन प्रकार का जैसे कहा गया, एक मान है सहज मान, वो आदत तो छूटेगी नहीं इनकी, वो तो सदा जब भी बोलेंगे तब टेढ़ी बोलेंगे, नेति नेति वचन ही कहेंगी, और कभी सीधे ढंग से सीधे मुंह श्याम सुंदर से कभी बात करेंगे नहीं, और सदा वामता रखेंगे, वो तो स्वभाव है, उस स्वभाव को तो बदला नहीं जा सकता, स्वभाव तो जिसका जैसा है वैसा है। तो ये सहज मानता जो है, सहज मान, वो सहज मान तो उनका स्वभाव ही है, एक हुआ सहज मान कि अछन अछन पग धरत कुंज मग मगज रहत आसमान। दिमाग साथ में आसमान में टगे हुए हैं और कुंज में पधार भी रही हैं, और परंतु फिर भी ऐंठ ऐंठ के साथ में पधार रही हैं। तो इसका नाम है सहज मान। वो सहज मान का तो स्वभाव है किशोरी जी का, वो तो कभी छूटेगा नहीं। अब दूसरे मान हैं, वे हैं मृदुमान, मध्यमान और कठोर मान। कभी मृदुमान होता है जहाँ छोटी छोटी बात पे मान करने लग जाए, वो जल्दी से मान जाती है। मध्यमान, इसका मतलब है मान हुआ परंतु मनने में आ जाएगा, कुछ न कुछ कारण है उसमें परंतु झूठा कारण है। और जब श्री श्याम सुंदर उस के लिए कोई एक्सक्यूज देंगे, कोई बहाना बनाएंगे, कोई कारण देंगे कि इसलिए मैंने कहा, तो वो मान छूट जाएगा। जैसे श्री श्याम सुंदर मध्यमान का दृष्टांत है, जैसे श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं कि हे प्रिय चंद्रा नने, अब चंद्रा नने पूरा सुना ही नहीं, चंद्रा कहा इतने में मान, मेरा नाम चंद्रा है क्या, चंद्रावली कहकर मुझे क्यों बोल रहे हो। श्याम चंद्र कहे अरे भाई पूरी सुनो तो सही बात, मैं कह रहा हूँ बीच में ही मान कर लिया, चंद्रा इतना आधा सुन करके ही मान धारण कर ले, यह है मध्यमान। और ये मध्यमान जब समझाया जाएगा तो मान जाएंगे। तो एक है सहज मान, एक हुआ मृदमान, वैसे ही मान हुआ और जल्दी से मान गया। एक है मध्यमान, जहाँ कोई कारण आया, कारण के कारण कोई मान उत्पन्न हुआ और जल्दी से मन गया। और एक है दृढ़ मान, दृढ़ मान वो है जिसको मनाने में श्याम सुंदर को आकाश पृथ्वी के तारे एक करने पड़ते हैं, आकाश पृथ्वी दोनों को मिलाना पड़ता है, वो दृढ़ मान है। परंतु श्री प्रिया कभी भी दृढ़ मान धारण प्राय करती नहीं है, नुकुंज में हमेशा मृदमान ही रहता है, सहज मान और मृदमान ही रहता है, कभी दृढ़ मान नहीं होता है। जो हारी होल देत नहीं प्यारी, प्रिया जी यदि हार भी जाए तो होल नहीं देती हैं, और ना बैठे दूर दूर, नुकुंज का त्याग करके दूर भी नहीं बैठी हैं। ए तो मान बिहार में मुकुट नैन की कोर, बिहार में केवल इतना सा मान है कि भौं टेढ़ी हो गई, मान शुरू हो गया, फिर भौं सीधी हो गई तो मान मन गया। तो ये तो मान बिहार में मुरत नैन की कोर, मैन की नो कोर जो है उतना मुड़ना वही पर्याप्त मान है। तो ये कहीं मध्यमान है, मृदमान और मध्यमान, तो वो ही श्री निकुंज में रहता है, दृढ़मान नहीं होता है। दृढ़मान हो तो बस दुनिया पलट जाए, आकाश पाताल, सखी रोने लग जाए, ये हो जाए। जब सखी रोती हैं तब प्रिया मान छोड़ देती है, ये भी बात है। ये सखी की आंख में आंसू आए कि ये समझ लो बस अब बात बन गई। सखी मनाते मनाते कहे कि हाय मैं तो हैरान हो गई, मैं तो चौगान की गैद हो गई, कभी इस पाले में जाती हूँ कभी इस पाले में, हाय कैसे तुम मानोगी। और ऐसा कहते कहते यदि सखी की आंख में आंसू आ जाए तो प्रिया का सारा मान सहज में ही धुल जाता है। धन्य सखी, ये प्रिया के प्रियाला को मनाने में सखी का जितना योगदान है। और मनाते मनाते व्याकुल होकर के उसके आंख में आंसू आ गए तो सारा मान समाप्त। श्री तो दृढ़मान कभी कभी होता है, जहां बिल्कुल अपराध हो वहां पर ही दृढ़मान होता है। यदि श्याम सुंदर के श्रीअंग में खंडिता नायिका, जैसे श्री गीत गोविंद जी में वर्णन किया, खंडिता नायिका में श्याम सुंदर के अंग में जहाँ अन्य नायिकाओं के मिलन के चिन्ह दिख रहे हैं, साक्षात अपराध दिख रहा है, तब दृढ़मान होगा। और उस दृढ़मान को मनाने में श्री प्रिया को मनाना पड़ेगा। तो जो शंखधर जी कह रहे थे, वो ये कह रहे थे शंखधारी जी कि आश्लिष्यवा पारताम पर नष्टमाम अदर्शनान मर्महताम करुत्वा, इसमें कौन सा भाव है। तो ये मिलन के समय का भाव नहीं है, विरह की स्थिति में श्री प्रिया के अपने हृदय का भाव निकल जाता है। और प्रिया ये कहने लगती हैं कि यदि कोई नायिका, प्रिया के हृदय का भाव यही है कि यदि अन्य कोई गोपी किसी भी प्रकार से श्याम सुंदर की सेवा करती है तो मैं उसकी कृतज्ञ हूं कि हाय वो मेरे प्यारे को कहीं सुख देने के लिए प्रस्तुत है, तो मुझे उसका भीतर से तो कृतज्ञ, परंतु रस की रीति ऐसी है कि कहीं चंद्रा इतना नाम भी आ जाएगा तब भी ऐठ हो जाएगी, तब भी मानोदय हो जाएगा। तो रस की रीति अलग है, भीतर का की भाव अलग है। इसलिए अन्य नायिकाओं के साथ में मिलने पर भी तत्वतः श्री प्रिया के प्रेम का खंडन नहीं होता, इसी का नाम प्रेम है कि सर्वथा ध्वंस रहितम सत्यपि ध्वंस कारणे, ध्वंस का कारण होने पर भी जो ध्वंस न हो उसका नाम प्रेम है। किसी अन्य नायिका के साथ में श्याम सुंदर का दर्शन करना, यहां पर प्रेम बिल्कुल कट हो जाना चाहिए, पंथ कट नहीं हो रहा है। प्रिया को कोई संकेत श्री श्याम सुंदर ने दिया और श्री श्याम सुंदर प्रिया के पास में नहीं पहुंचे तो झगड़ा हो जाना चाहिए था, प्रेम कट हो जाना चाहिए था, प्रेम खंडित हो जाना चाहिए था, परंतु खंडित नहीं होता है। और प्रेम यों की तो बना रहता है क्योंकि भीतर ही भीतर तो परम आनंद है कि आहा श्री श्याम सुंदर की कोई मेरी ही काव्य रूपा सेवा कर रही है, इसलिए आनंद है। कोई पराई नहीं है, सब गोपी मेरी हैं और उनके द्वारा श्याम सुंदर की सेवा की जा रही है, तो मन में तो आनंद, परंतु रस की रीति ऐसी है कि उसमें मान उत्पन्न होगा ही होगा, उसको धारण करती है। तो वहां पर कह रही हैं अपने मन की रीति को कहीं आस्वादन करती हुई कि प्यारे चाहे मेरा आलिंगन करो और चाहे मेरा पैरों से मुझे कुचल दो, यथा तथावा विधता तू, वो हे लंपट तू मुझे जैसे रखे वैसे रहने के लिए मैं तैयार हूं। ये विरह के वचन है, मिलन में कभी ऐसे वचन नहीं। तो विरह में अत्यंत दीनता है और दीनता में ये वचन कहीं प्रकट होते। हाँ, गोलोक में भी रास है। गोलोक में कहीं जहाँ देखिए, अष्टयाम लीला दो तरह की, एक अष्टयाम लीला है वो है मंत्रोपासना में, और मंत्रोपासना का तात्पर्य है एक भाव एक परकर एक ही स्थान। तो कभी तो श्री श्याम सुंदर निकुंज मंदिर के बाहर कभी निकलेंगे ही नहीं, जैसे श्री महावाणी जी में जैसा वर्णन किया, तो वहाँ पर नैमित्तिक लीला नहीं है। श्रम तम गम भ्रम, ये चार चीज नहीं है। श्रम माने अभिसार, तम माने विरह, भ्रम माने कोई अन्य नायिका के द्वारा डाली गई बाधा, स्वपक्ष प्रतिपक्ष तटस्थ पक्ष इनके द्वारा डाली गई बाधा भ्रम। और गम का तात्पर्य है कहीं मथुरा दूर जाना, गमन। ये चार लीला जहाँ मंत्रोपासना में लीला है वहाँ पर तो है नहीं, तो वहाँ पर तो नित्य विहार जहाँ विराजमान है वहाँ पर निकुंज में ही जागे, निकुंज में ही उन्होंने स्नान किया, निकुंज में ही श्रृंगार धारण किया, फिर निकुंज में ही वन विहार करने के लिए गए, फिर राजभोग कुंज में आए, वहाँ पर राजभोग किया, फिर राजभोग में कहीं चौपड़ पासे खेलते हुए विराजमान हुए, फिर उत्थापन कुंज में जागे, उत्थापन कुंज में जागने के बाद में फिर संध्या में सब सखियों के साथ में संध्या क्रीड़ा या रास जो विभिन्न लीलाएं हैं उन लीलाओं को कर रहे हैं, और श्री निकुंज में ही रास हो रहा है। कभी कभी तो रास शैया कुंज में ही हो रहा है, शैया भी कोई छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी शैया है और शैया के ऊपर रास हो रहा है, ये भी संभव है। और फिर शैया में ही वही निकुंज में ही सो गए, तो वो मंत्रोपासना में ही अष्टकालीन लीला है। अष्टकालीन लीला वहाँ है, परंतु वहाँ पर परिकर एक है। और इस लीला का विशेष रूप से वर्णन किया जहाँ कुंज का अष्टयाम वर्णन किया गया, निकुंज का अष्टयाम वो श्री महावाणी जी में वो निकुंज का अष्टयाम वर्णन किया गया। एक है गोष्ठ और निकुंज मिलित लीला, इसमें मिलन के बाद में विरह हो रहा है, विरह के बाद में फिर मिलन हो रहा है, फिर मिलन के बाद में फिर विरह हो रहा है। तो आठ यामों में कहीं विरह के बाद में मिलन, मिलन के बाद में विरह, मिलन सब जगह आठों कालों में, आठों कालों में सब जगह विरह है। जैसे नुकुंज मंदिर में जागे तो अभी मिलन हो चुका है, फिर अपने अपने महलों में जाकर के, एक बरसानी में एक नंदगांव में जाकर के शयन कर रही हैं, तो वहां पे विरह हो रहा है। फिर गोधन के समय कहीं गुप्त कुंड पर, पीवी पोखर पर श्री श्याम सुंदर पहुंच गए, तो विरह के बाद में फिर मिलन हो रहा है। मिलन के बाद में श्री राधा रानी कहीं रसोई करने के लिए आई हैं और उस समय नंद भवन में फिर से मिलन हो रहा है। फिर गोचारण करने के लिए जा रहे हैं तो फिर विरह, विरह में फिर राधा कुंड में फिर मिलन हो रहा है। तो विरह के बाद में मिलन, मिलन के बाद में विरह, फिर लौट करके आए तो फिर मिलन हो रहा है, फिर विरह हुआ, फिर संध्या आरती के समय संध्या पूजन में फिर मिलन हुआ, फिर विरह हुआ, फिर बंशी बजाई, फिर मिलन हुआ। तो विरह मिलन इनका एक क्रम चलता रहेगा। तो स्वारस की जो लीला है और मंत्रोपासना में लीला, इन दोनों में अंतर यही है कि स्वारस की लीला में गोष्ठ निकुंज इनकी मिली हुई लीला चलेंगी, परंतु मंत्रोपासना में लीला में एक स्थान एक ही वस्तु विराजमान है। और श्री स्वामी जी की जो रस पद्धति है उसमें तो ये कि भोजन शयन विहार करत ललता की गोदी, वहां पर तो शैया से ही कभी नहीं उठेंगे, सारा शैया बिहार ही सदा पूरे निरंतर निरंतर शैया बिहार ही चल रहा है। परंतु ऐसा मानने पर कहीं एक बात जरूर हो जाती है कि वृंदावन का जितना भी वैभव है वो वैभव कहीं सेवा के उपयुक्त नहीं रहेगा, उस वैभव का सेवा में उपयोग नहीं हो जाएगा। यदि निकुंज के भीतर ही हैं तो अनंत वैभव और सबके रस का पोषण नहीं होगा। इसलिए वैष्णवगण विशेष रूप से जो श्रीमद् भागवत की जो पद्धति है उस श्रीमद् भागवत की पद्धति के अनुसार श्री नंदमार्ग में भी, श्री गौड़ी माधुगढ़ेश्वर में भी, गौड़ियों में भी और श्री बल्लभ कुल में भी गोष्ठ निकुंज इन दोनों की मिलित लीला का जहाँ आस्वादन है, मिलन विरह विरह, मिलन विरह मिलन विरह, ये दोनों लीलाओं का आश्रय। इनमें भी श्री नंदमार्ग की शाखा के अंतर्गत जहाँ श्री स्वामी जी की शाखा है और श्री हरिवंश जी की शाखा और श्री महावाणी जी की शाखा, उसमें जो अष्टयाम है वो केवल मंत्रोपासनामयी और कहीं कहीं तो अष्टयाम केवल शैया सुखी ही वहाँ पर प्रधान है। तो तीनों ही बातें संगत हैं, रस सब सिद्ध हैं, रस कोई भी असिद्ध नहीं है, सभी रस सिद्ध हैं, परंतु उन रसों में आस्वाद अपनी अपनी रुचि के अनुसार कहीं अलग अलग होकर के विराजमान। तो यहाँ पर श्री प्रियालाल ये इस तरह से लीला विहार करते हुए विराजमान हैं। तो दोनों ही लीला जो हैं वो दोनों ही लीलाएँ संभव हैं। योग तो इस प्रकार श्री कृष्ण की रति इसका वर्णन कर रहे हैं, कंसार रप संसार वासनाबद्ध श्रृंखलाम राधाम आधाय हृदय तत्याज ब्रज सुंदरी। मुख्य रति तो मानी जाएगी राधा रानी में और कहीं विषयगत जो रति है, विषयालंबन है कृष्ण, तो विषयालंबन गत जो रति है वो भी रति मानी जाएगी, परंतु वह मुख्य नहीं मानी जाएगी, आश्रयगत रति ही मुख्य मानी जाएगी। श्याम सुंदर की जो प्रीति है उसका वर्णन कर रहे हैं कि मुरारी ने भी कंसारी ने भी संसार वासनाबद्ध सम्यक सार रूप जो वासना है, श्री राधिका ही सम्यक सार रूप हैं, इस वासना को अपने हृदय में धारण करके बद्ध श्रृंखलाम, इस वासना से जो श्रृंखला श्याम सुंदर में, श्याम सुंदर श्री राधिका के प्रेम की वासना से बधे हुए हैं और उस बधे हुए प्रेम को लेकर के राधाम आधाय राधिका को लेकर के अन्य गोपियों का त्याग कर दिया। मतवाला हाथी जिस समय जंजीर को तोड़ता है मन में आकर के, तो जंजीर का जो कड़ा सबसे ज्यादा कमजोर होगा वहां से टूटेगा। जो कड़ा सबसे ज्यादा कमजोर होगा उस कमजोर कड़े के से टूटेगा। तो वहां से जब टूटा तो जो श्रृंखला है वो श्रृंखला उनके पैरों में, हाथी के पैर में ही कुछ टूटा हुआ जो टुकड़ा है श्रृंखला का, जहां से टूटा है वहां से वो घिसटता हुआ हाथी के पैर के साथ में चलता है, उसको परवाही नहीं, बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, घिसट रहा है तो घिसट रहा है। ऐसे ही सम्यक सार रूप है श्री राधिका का प्रेम, कंसार रपि संसार, सम्यक सार रूप श्री राधिका प्रेम की जो वासना है उससे बद्ध श्रृंखलाम, वह वासना ही श्री श्याम सुंदर रूपी मतवाले हाथी के पैर में अटका हुआ टूटा हुआ वो जंजीर है। और उस श्रृंखला को लेकर के राधाम आधाय, ऐसी श्री राधिका को लेकर के तत्याज ब्रज सुंदरी श्याम सुंदर ने अन्य ब्रज सुंदरी उनका त्याग कर दिया। तो श्री श्याम सुंदर में भी प्रीति है और श्री, तो वो प्रीति दो रूपों में प्रकट हुई, स्थाई भाव, एक विषयगत स्थाई भाव और एक आश्रयगत स्थाई भाव। इनमें आश्रयगत स्थाई भाव को मुख्य माना जाएगा, विषयगत स्थाई भाव को मुख्य नहीं माना जाएगा, विषयगत स्थाई भाव अंत में जाकर के श्री राधिका के स्थाई भाव का उद्दीपन विभाव बन जाएगा, उद्दीपन बन जाएगा। मुख्य रूप से जहां स्थाई भाव माना जाएगा वो राधिका प्रेम माना जाएगा, और श्याम सुंदर का राधिका के प्रति जो प्रेम है वो राधिका प्रेम को बढ़ाने वाला बन जाएगा, उसको हम उद्दीपन श्रेणी में कहीं ग्रहण करेंगे। ऐसे श्री श्याम सुंदर के ये स्थाई भाव का यहाँ वर्णन किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, निताय गौर हरि बोल, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय जय श्री राधे। हाँ कल की एक समस्या है, कल दो तीन जगह निमंत्रण है, कल का विश्राम रखना पड़े। हाँ ऐसा, कल का विश्राम रखते हैं, कल का विश्राम रख लें, क्योंकि वो गीता जयंती हैं और दो तीन जगह निमंत्रण है, गीता जयंती में दो जगह जाना है, इसलिए कल का विश्राम लेंगे। परसों हम लोग यहाँ सब लोग दर्शन दें, कृपा करें, दर्शन कल का विश्राम रखेंगे। कल गीता जयंती है इसलिए माने वो गीता जयंती के कई कार्यक्रम हैं तो उसमें जाना।